Tak się wszystko zaczęło, choć niewiele pamiętam. Pierwszy oddech w szpitalu, 24 sierpnia. Czasy nie były łatwe, poczułem zapach miasta Kordeckiego, ciut dalej szkoła 215. Każdy z nas tu dorastał, ziomuś daję ci słowo. Właśnie tam kształtowała się moja osobowość. Byłem pierwszy w dzienniku, czułem uliczny instynkt. W sklepach pustki, a w szkole bracie język rosyjski. Czarnobyl dał popalić, miałem zawroty głowy. Było nieźle, jak ziomuś w domu stał magnetowid. Ojciec wziął i wyjechał, nie wspomniał, że na stałe. Kilka rad jego w życiu całkiem zignorowałem. Pokochałem skateboarding i opuszczałem lekcje. Raczej ciężko było mi się pochwalić świadectwem. Byłem zwyczajnym dzieckiem, które nie chciało pościć. Będę kim, co do tego nie miałem wątpliwości. Dorastałem na Pradze, tutaj czas mi uciekał. Życie wciąż się skupiało wokół placu Szembeka. Obok była apteka, pozwól, że ci się zwierzę. Właśnie tam ziomuś miały miejsce pierwsze kradzieże. Pierwsze bójki i akcje, pierwsze prochy i szyja. Jakoś los w tamtych chwilach ewidentnie mi sprzyjał. Zabrałem się za hip-hop, usłyszałem, masz talent. Już jako jeden z pierwszych latałem tu z towarem. Uwikłałem się w melanż, z rana waliłem krechę. Wtedy ciężko już było podeprzeć się uśmiechem. Śmierć kolegi widziałem, myśleliśmy, że zasłab. Nigdy więcej obietnic na tych ulicach miasta. Miałem grono przyjaciół, ale również i wrogów. Zapłaciłem za swoją słabość do samochodu. W latach 90. pokochałem muzykę. Moje życie nigdy nie było słodkie jak likier. Ostro szedłem po swoje, wstyd przyniosłem rodzinie. Za ten sztos utrzymałby mnie jeden sierociniec. Pichu mówił, daj spokój, Szymon też dobrze radził. Wkrótce się przekonałem, do czego to prowadzi. Zaliczyłem upadek, no i nie jeden odwyk. Ich starania i tak w niczym mi nie pomogły. Już nie chciałem tak dłużej, czułem na duszy ucisk. Tak naprawdę nie miałem się już do kogo zwrócić. W końcu wyszedłem oknem, byłem w cholernym doku. Miałem dość udawania, że wszystko jest w porządku. Pobudka na Ojomie, matka zwątpiła w syna. W międzyczasie gdzieś jeszcze zaliczyłem kryminał. To mi było potrzebne, mam nadzieję, że wierzysz. Już nie wrócę do tego, co wyrabiałem kiedyś. Teraz gram te koncerty w górze tysiące rąk. Chociaż często ten hałas wymieszany jest z krwią.